Na, szia! Na, szia! Na, most jöttünk ki az orvostól, vagy most megy a Tamás, hogy jön ide kocsival. Ilyen, hogy a vére jobb lesz neki, úgyhogy nem kaptunk semmit, külön inni a továbbra is a vasszörpöt, reggelenként, úgyhogy eddig is. Szönivel minden rendben van, majd 6 hét múlva kell jönnünk ellenőrzésre, hanem most majd kell menni a kardiológushoz vele. Mikor? Most ez lesz a következő. Hát nem tudom, majd szólni kapolyán a pediáternek, hogy keresen időpontot. Uh-huh. És mivel a vakcinával, kérdezted? Igen, hát még nagyon kicsit, olyan, mintha tegnap született volna meg. Igen, mert tegnap volt a szülinapja, kölöfona, hogy legyen, nem? Hát én még nagyon kicsi vakcinákhoz. Hát de itt valaki mondta, hogy nem arról, hogy 5 hónapra kapták meg. Már 5 hónapra, nem is, mikor megszületnek. Hát igen. És mennyit hízott? 2,5 kg most. És mennyit jött? Azt nem mérték hosszúságot. Uh-huh. De egészséges rendben van minden. Hát talán igen, igen. Akkor ez jó. És hogy viszel te át? Hát úgy, hogy álltam neki közben enni. De nem sírt vagy? Hát nem. Nagyon éhes volt. Ilyen, hogy kapott tízét, ahogy hívják. Már nem jön ez a termosztát, amit vettem, teljesen kihűlt a tej. Hogy jönnem valami mást. Te? Vették azt jót? Vettem egyet. Majd meglátod. Alig volt, nem sok helyen volt. Egy egészet? Egy egészet vettem, igen. Azt is úgy találomra mondta az asszony, hogy ennyi adja, nem úgy, hogy így vagy úgy vagy amúgy. Egy helyen láttam, hogy 80 dinár kilója, meg 60 dinár. 60 dináros olyan volt, ami már pöttyös volt, 80-i uh-huh. meg olyan normálisabbak voltak, de azok se totál szép hófehérek nem voltak. Uh-huh. Már nagyon kis piac volt máma. Nagyon van. Majd szombaton meg kell próbálni leszalani és megnézni. Na jó, valamire nem sürgős, hogy valami úgyhogy. Uh-huh. Az a lényeg, hogy jó van, rendben van. Annak uh-huh. én nagyon örülök. Úgyhogy, hát most a kardiológushoz mondta, hogy azt nézzük meg, uh-huh. hogy fejlődött a szíve, és hogy áll neki. És a szeme? Az rendben van, az nagyon szépen fejlődik. Mondta, hogy 6 hét múlva, ha minden rendben lesz, akkor majd csak egy év múlva kell mennünk. Akkor az jó. Ellenőrzésre, igen, úgyhogy kicsit szemecskéje jó áll neki. Jó, megcsöpöttették bele, jó, meg kínozták. Szegény kéme. Tiszta piros neki most a szemecskéje, hát jó van. Na. Jó van. Köszönöm én. Na, majd szóltuk, hogy hazaértetek. Na, szia. Hát nem szólok, mert akkor ezt nem tudom meg kiköszönni, meg minden. Nem érek akkor telefonálgatni. Megyünk haza, ott jó, na, jó, szia.